99 zł. Taniej o 400 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Drugi dzień obławy za sprawcą podwójnego morderstwa koło Limanowej. Od dziś obowiązuje wakacyjny zakaz ruchu ciężarówek w weekendy. Włosi żegnają nocnego ducha, bohaterskiego policyjnego funkcjonariusza na czterech łapach. Zastrzelił córkę, zięcia i postrzelił teściową w powiecie limanowskim. Drugi dzień obławy za mieszkańcem starej wsi. 57-latek po dokonaniu zbrodni uciekł i może ukrywać się w okolicznych lasach. Poszukuje go kilkuset policjantów wspieranych przez drony. Zostały ściągnięte na miejsce ogromne siły. Przyjechali również z innych województw kontrterroryści. Również specjalny oddział BOA z Komendy Głównej Policji. Ale również jest śmigłowiec, jest Black Hawk. Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Motywem zbrodni mógł być konflikt rodzinny. Mężczyzna był znany policji. Przyjmowano zgłoszenia dotyczące gróźb karalnych i przemocy w rodzinie. Pierwszy dzień wakacji pod znakiem polityki. Trwa Kongres Prawa i Sprawiedliwości oraz Konwencja Nowej Lewicy. Największa partia opozycyjna ma wybrać nowe władze, w tym prezesa. Jedynym kandydatem na to stanowisko jest obecny szef PiS Jarosław Kaczyński. Nowa Lewica natomiast podsumowuje swoją działalność w rządzie. Łączymy się z Michałem Fabisiakiem, który obserwuje oba te wydarzenia. Michale, powiedz, jakie tematy zostały poruszone przez polityków? Zacznę od Nowej Lewicy. Na konwencji w Warszawie ministrowie chwalą się postulatami, które zrealizowali w rządzie. Do swoich dokonań zaliczyli m.in. finansowanie in vitro z budżetu państwa, wolną wigilię czy podniesienie zasiłku pogrzebowego. Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi, że Lewica załatwiła również rentę wdowią. Zgłosiło się już po nią ponad 1 000 000 seniorów i seniorek, a wypłaty ruszają już za 3 dni. W Przesusze trwa kongres PiS. Prezes partii Jarosław Kaczyński większość swojego przemówienia poświęcił analizie przyczyn oddania władzy w 2023 roku. Wskazał na wysoką inflację, błędy popełnione w pandemii, czy wreszcie na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, po którym, jak mówił, nie udało się już poprawić notowań partii. Jak to się mówi, tąpnęło. Wtedy to spadło do 35%. No i niestety aż do wyborów się trwale przynajmniej nie podwyższyło, bo... Kongres ma potwierdzić przywództwo Jarosława Kaczyńskiego oraz powiększyć skład kierownictwa partii. Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Straż Graniczna informuje, że funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału są stale obecni na pograniczu polsko-niemieckim. We wpisie w mediach społecznościowych Straży Granicznej czytamy również, że od 2 tygodni ze strażą współpracuje też żandarmeria wojskowa. Komunikaty mają związek z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami o przewożeniu nielegalnych migrantów z Niemiec do Polski. Od dziś obowiązuje wakacyjny zakaz ruchu ciężarówek w weekendy. Zakaz dotyczy pojazdów powyżej 12 ton. Pierwsze ograniczenia wejdą w życie dziś od 18 do 22, mówi Tomasz Wyszkowski, podlaski inspektor transportu. Jeżeli mamy możliwość zaplanowania wyjazdu weekendowego, zaplanujmy go w godzinach obowiązywania zakazu. Wtedy tych ciężarówek jest zdecydowanie mniej, ruch jest mniejszy, wtedy nasza podróż będzie bardziej komfortowa, tym samym bardziej bezpieczna. Weekendowe wakacyjne zakazy jazdy ciężarówek obowiązywać będą w każdy piątek od 18 do 22. Wakacyjne połączenia z Warszawy nad morze uruchomiły Koleje Mazowieckie. Pociąg słoneczny będzie kursować codziennie na trasie Warszawa Zachodnia - Ustka. Dodatkowo weekendy ma także kursować pociąg słoneczny BIS, który będzie dowoził pasażerów z Warszawy do Gdyni. Pociąg przyspieszony RE9 ze stacji Warszawa Zachodnia do stacji Gdynia Główna, odjęcie z toru pierwszego przy peronie 4. No jako student bardzo lubię polować na okazję i cena jest naprawdę okazyjna, także no za śmieszne pieniądze można pojechać nad morze na weekend, także jestem bardzo zadowolony. Bardzo dobry, bo nie trzeba kupować wcześniej biletów, a zawsze jest problem z tym, ponieważ czasami było mało tych biletów i już się nie dało kupić tak na ostatnią chwilę. Bilet normalny z Warszawy do Ustki kosztuje 75 zł, a z Warszawy do Gdyni 60.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Kasa dla Asa w MediaMarkt. Wpadnij do sklepu, pokaż świadectwo szkolne i zgarnij 50 zł rabatu przy zakupach za minimum 400 zł. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 10 minut po 14. Wszystko wszędzie teraz. Ach, te sobotnie zawahania godzinowe. Nie będziemy jakoś bardzo szczególnie liczyć czasu dzisiaj. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Ola Dobieszewska, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka. Karen i Sand Gold, utwór pod tytułem Go, i to jest, myślę, odpowiedni komunikat i odpowiedni apel na początek naszego dzisiejszego spotkania. Zaczęły się wakacje, więc myślę, że to już można uznać za tradycję. Spotykamy się, żeby opowiedzieć o tym, co tego lata będzie można zobaczyć w kinach, a naszym ekspertem niezastąpiony Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, redaktor naczelny portalu filmweb.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, piękna świecka tradycja. Jak te lata filmowe wyglądają? A właśnie, przepraszam, wakacje filmowe. No tak sobie patrzę na tę naszą listę, którą tak sobie z panią redaktor Borowiecko sporządzaliśmy, i myślę sobie, dużo kontynuacji będzie, dużo remake'ów, rebootów, trochę powrotów. Komedii, trochę superbohaterów. Klasycznie jednym słowem. Wielkie stwory też się znajdą. Tak. Dla każdego coś miłego, ale kino artystyczne też jakieś wypisaliśmy. Będzie polski film, horror w ogóle, więc no, tylko siedzieć w kinie, cieszyć się klimatyzacją i oglądać dobre filmy. Ciemnością i ewentualnie prosić kinowe bóstwa o to, żeby nie siedział blisko nikt, kto będzie bardzo głośno chrupał popcorn. Przepraszam, zwierzam się tutaj ze swoich kinowych lęków, bo to mi nieco psuje przyjemność, ale zacznijmy od tego tytułu, który już jest w kinach, czyli F1, Brad Pitt na ekranie. Co to za historia, co to za film i jak się udał? No tak jest. F1, czyli nowy film reżysera Top Gun Maverick, Josepha Kosińskiego, producenta Top Gun Maverick, Jerry'ego Bruckheimera. W roli głównej tym razem nie Tom Cruise, ale Brad Pitt. Zapytano zresztą Josepha Kosińskiego, dlaczego nie zatrudniłeś Toma? Przecież on by wsiadł wtedy do tego bolidu, rozpędził się 400 km na godzinę, może by wygrał w ogóle jakiś wyścig, no ale reżyser stwierdził, że bał się, że to mogłoby się skończyć jakąś tragedią, bo Tom lubi przekraczać granice. Jego ambicja nie pozwoliłaby mu na półśrodki. Pamiętam, Matt Damon kiedyś opowiadał taką historię, zapytany na jakimś spotkaniu, gdzie siedziało na scenie kilku takich topowych aktorów hollywoodzkich. Czy udało ci się kiedyś spotkać Toma Cruise'a? On powiedział, tak, zapytałem go o tę scenę z Mission Impossible 3, kiedy biega wokół bardzo wysokiego budynku w Dubaju i zaczął mi ją opowiadać i powiedział, słuchaj, no poszedłem do mojego faceta od bezpieczeństwa, od spraw bezpieczeństwa, powiedziałem, że chcę to zrobić. I on powiedział, nie, to się nie da zrobić, Tom, to jest niemożliwe, to jest zbyt niebezpieczne, więc zwolniłem tego faceta i zatrudniłem innego faceta od bezpieczeństwa i tak się skończyła ta historia. Ale klasyczny Tom, którego dygresja. Możemy obejrzeć zresztą jeszcze na ekranach za sprawą ostatniej części Mission Impossible. Ale wracamy do F1, tam Brad Pitt wcielający się w postać Sonnego Hayesa, niegdyś znakomicie zapowiadającego się kierowcy Formuły 1, któremu tragedia na torze przekreśliła wielką karierę. Po latach zgłasza się do niego jego dawny przyjaciel, ale też konkurent z toru, grany przez Javiera Bardema, aby dołączył do jego zespołu Formuły 1 i pomógł młodemu, świetnie zapowiadającemu się kierowcy, no, uratować zespół, który stoi przed fiaskiem i przed tym, że zostanie sprzedany. Brad Pitt troszeczkę niechętnie, ale oczywiście wraca, zmaga się ze swoimi wewnętrznymi demonami, pokazuje, że jednak doświadczenie też ma olbrzymie znaczenie, nie tylko młodość, energia, ale również to wszystko, co przeżyliśmy w trakcie tych wszystkich lat naszego życia. Jest też romans, są kolejne fantastyczne lokacje, no bo tam jest i Dubaj, nie, przepraszam, tak, Dubaj jest Las Vegas, są Węgry, jest Londyn, także dużo się dzieje, film kosztował $300 milionów, za muzykę odpowiada Hans Zimmer, ale jest jeszcze oprócz tego drugi album z piosenkami napisanymi specjalnie na potrzeby tego filmu i tam, no, gwiazd bez liku, tak. Tate McRae, Ed Sheeran, Doja Cat ze świetnym kawałkiem, który otwiera zresztą album. Z kolei my posłuchamy za kilka minut utworu, który kończy ten album. F1. Myślę, że każdy powinien sprawdzić. Tutaj nie trzeba w ogóle zachwalać. No, to jest takie widowisko, które chcielibyśmy oglądać na wielkim ekranie. Wielkie pieniądze, wielkie gwiazdy. Idealne na wakacje. Dobrze, to w takim razie niech to będzie wystarczająca rekomendacja dla Państwa. No, ale mamy też taką grupę filmów, które są kontynuacjami albo powrotami do światów doskonale znanych, takich, które już przyniosły ogromne pieniądze, albo nie spełniły oczekiwań. No, ale mówię oczywiście o Jurassic World Odrodzenie, mówię o Supermanie Jamesa Gunna, mówię również o filmie Fantastyczna Czwórka Pierwsze Kroki, w którym między innymi Pedro Pascal, ulubieniec wszystkich, aktualnie w jednej z głównych ról. Jednym słowem, sprawdzone inwestycje dla Hollywoodu. Lepiej wydać 200 milionów na markę, którą już wszyscy znają, niż inwestować w coś, co trzeba budować od nowa i budować świadomość wśród widzów. Zacznijmy od Jurassic World Odrodzenie. Tutaj w roli głównej Scarlett Johansson. Za kamerą tym razem Gareth Edwards, twórca takich filmów jak Godzilla, jak Water 1, jak twórca. Reżyser, który świetnie radzi sobie z dużymi budżetami i z efektami specjalnymi, jego filmy znakomicie wyglądają. Film napisał scenarzysta w ogóle pierwszego Parku Jurajskiego, David Koepp, i to jest taki fachura hollywoodzki, który, no, jak się pod czymś podpisuje, to wiem, że to będzie dobre amerykańskie rzemiosło. W obsadzie obok Scarlett Johansson między innymi Mahershala Ali, laureat Oscara, między innymi Jonathan Bailey. Produkuje oczywiście Steven Spielberg, jak zwykle, czyli ojciec chrzestny całego cyklu. I Scarlett Johansson wcielający się w ekspertkę od zadań specjalnych, która wyrusza na egzotyczną wyspę, aby odnaleźć dinozaury, które odkryły się się przed światem, przed ludźmi, ale w ich kodzie DNA, w ich krwi znajduje się lekarstwo, lekarstwo dla całego świata, lekarstwo, które będzie mogło ratować ludzi. No jak to się zazwyczaj bywa, jak się ludzie zapędzają w okolicy dinozaurów, nie prawda? Będzie łatwo. Tak, ten film będzie miał premierę już w przyszłym tygodniu, 4 lipca. No a czego się spodziewasz po Supermanie Jamesa Gunna? No, spodziewam się wielkich emocji i spodziewam się tego, że ten film okaże się sukcesem, bo jak się nie okaże, to zarówno James Gunn, jak i kierowane przez niego DC Studios znajdzie się w tarapatach, bo przypomnijmy, że Superman ma być kamieniem węgielnym nowego ekranowego uniwersum DC. Ja wiem, że już jesteśmy wszyscy zmęczeni superbohaterami. To już nie jest 2008 rok, kiedy na ekrany wchodził Iron Man i wszyscy byliśmy podekscytowani tym, że mogły być dobre filmy oparte na komiksach i James Gunn pewnie też zdaje sobie z tego sprawę. No i bierze na warsztat legendarnego superbohatera, pierwszego, tego, który przez kolejne dekady porywał wyobraźnię masowej publiczności. W roli głównej David Cornsweet, partnerują mu między innymi Rachel Brosnahan, wcielająca się w jego ukochaną dziennikarkę Lois Lane, no i Nicholas Hoult, grający Nemesis Supermana, czyli Lexa Luthora. O filmie dużo już pisano w sieci, krążyły plotki, że ten film był przekręcany, że trzeba go było przemontowywać, skracać, zabierano z niego humor typowy dla Jamesa Gunna. No okej. Zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy, ale ufam Jamesowi Gunnowi. To jest bardzo, bardzo sprawny reżyser i przede wszystkim świetny scenarzysta. I umie opowiadać historię, tak, które chwytają za serce. Dokładnie. Film podobno pokaże tydzień z życia Supermana, ale Superman po raz pierwszy w ogóle w filmie kinowym będzie miał swojego przyjaciela, psa, Krypto. I myślę, że to Krypto podbije serca wizyki widzów. Z pewnością. 11 lipca ta premiera, no a 25 Fantastyczna Czwórka, pierwsze kroki. Oczywiście ja wspomniałam o Pedro Pascalu, ale Vanessa Kirby też tutaj obok Pedro Pascala, Joseph Quinn również. No i teraz zapomniałam, kto tego Gwiazda de Bear, zawsze zapominam jego nazwiska. Ebon, Mozrach i tutaj nie wymienię trzeciego członu, bo za chwilę zostanę zlinczowany. Ebon, przez Bachrach. Moz Bachrach, tak, dokładnie ale sprawdziłam tak. To, przyznaję się. Wcielający się w The Thing, czyli tak. Tego takiego kamiennego stwora. No i wygląda to bardzo retro. Bardzo retro i też tak bardzo pozytywnie, tak jak Superman. Tak jak mieliśmy taką epokę w ekranizacjach komiksów, kiedy jednak te komiksy były mroczne, kiedy musiały być poważne, kiedy ci superbohaterowie mieliśmy wrażenie, jak Chrystus nieśli na barkach ciężar całego świata. To były też takie nawiązania, rzeczywiście. Tak, to właśnie i Fantastyczna Czwórka i Superman zdają się nieść jakąś taką lekkość, światło. Mówicie o tym, że świat może być lepszy, nawet jeżeli świat poza kinem wydaje nam się wyjątkowo mroczny i chaotyczny, to jednak świat na ekranie będzie miły, łatwy, przyjemny i zawsze pojawią się super bohaterowie, którzy uratują go przed złoczyńcami. Fantastyczna Czwórka, czyli pierwsza rodzina Marvela i to nie jest ich oczywiście pierwsze ekranowe spotkanie, wielkoekranowe spotkanie, bo mieliśmy już kilka ekranizacji. Tak. Żadna z nich nie była udana, zarówno ta z początku XXI wieku z Jessica Alba w roli głównej. Potem mieliśmy też film, w którym był między innymi Michael B. Jordan, Miles Teller, jedna Rooney Mara, zawsze zapomniałem, tak, Rooney? Nie, Kate. To jest siostra. Kate Mara, dokładnie. To się nie powiodło. Nie powiodło się, okazało się wtopą. Prawa w ogóle do Fantastycznej Czwórki wróciły z powrotem do studia Marvela, bo one wcześniej były w Foxie, ale jak wiadomo, Fox został kupiony przez Disneya, czyli właściciela Marvela i znowu są jedną wielką rodziną. I Fantastyczna Czwórka może się spotkać. Gdybyśmy żyli w innym świecie, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest piękne przesłanie dla tego filmu i dla tej firmy, ale nie będziemy się aż tak daleko rozczulać nad wielkimi korporacjami. Tak, więc... Ale chcemy, żeby było przesłanie o tym, tak. Że rodzina jest najważniejsza i nawet jak się kłócą czasem, to na końcu zwierają szeregi i walczą ze złem i pokonują wszelkie kryzysy, zarówno te wewnętrzne, jak i te zewnętrzne, czyli złego Galaktusa, który zamierza pożreć Ziemię. I niech to będzie dobra wakacyjna rozrywka. Tu na moment stawiamy kropkę, wracamy do zapowiedzianej piosenki ze ścieżki dźwiękowej filmu F1 o Bon Jair i Gasoline. Green, I've got no gasoline. I've thought the guys cash on me. I'm so fly past the limit. No traffic, I'm in the lane. Your brain can still play with fire. Baby, I'm gasoline. Shake it off, shake it off, shake it off. Face the musical, but don't run. Shake it off, shake it off, shake it off. Why you run the scares, no fun. Shake it off, shake it off, shake it off. Baby, just get back up the sofa. Shake it off, shake it off, shake it off. See, the players gon' play and the lovers gon' bleed. My hair's blood red and my eyes money green. I run on gasoline. Gasoline. I run on gasoline. Gasoline. Rainforest and my buckets up and golden on the tree. My style is just like ballerinas. This world only space for me. Gasoline, Yvonne Jair ze ścieżki dźwiękowej filmu F1 Josefa Kosińskiego. Ten film od wczoraj w kinach, a w studiu Trójki wciąż Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, filmweb.pl. Rozmawiamy o tym, co w te wakacje będzie można zobaczyć w kinach. To może o polskich filmach powiemy, bo jeden powrót bardzo emocjonujący nas czeka. Zgadza się. Po 21 latach na ekrany kin powraca Juliusz Machulski, legenda polskiego kina, hitman, twórca takich klasyków jak Seks Misja, Wabank, Killer z drugą częścią Vinci. No właśnie, bo to Vinci powraca po 21 latach. To musimy pamiętać o tym, bo były filmy Juliusza Machulskiego pomiędzy. No i tak. Powracają Cuma i Szerszeń. A razem z nimi też nowe pokolenie. Tak. Złodziei. No tak czy inaczej, Cuma, grany przez Roberta Więckiewicza, mieszka sobie w Hiszpanii, zresztą podobnie chyba jak sam Juliusz Machulski. Zaczerpnął. Tego nie wiem. Z życia. Ale możliwe. Historię. Po tym, jak zgłasza się do niego paser z propozycją napadu, on początkowo odrzuca tę propozycję, a potem się dowiaduje, że paser wynajął jakichś innych złodziei, żeby to zrobili, więc trochę ambicja. Jednak czuje, że kurczę, kiedyś byłem najlepszy, jak to ktoś inny może zrobić za mnie robotę? Więc Cuma wraca do Krakowa. Werbuje oczywiście Szerszenia, granego przez Borysa Szyca, werbuje Werbusa, czyli specjalistę od materiałów wybuchowych, no i szykują się do kolejnego napadu. Ale co ciekawe, nie wiadomo, co tak naprawdę jest przedmiotem tego napadu. Nie będzie to chyba raczej obraz. Ze zwiastuna można w ogóle wywnioskować, że chodzi o jakieś egzotyczne zwierzę. Tutaj tak troszkę... Myślę, że mylą tropy w tym zwiastunie. Tak. Oczywiście Kamila Barr również wraca. Tak, pojawi chociaż się... tak mało jej. Mało na razie w zwiastunie, ale jest też Marcin Dorociński, jest Łukasz Simlat, więc będzie podróż sentymentalna. No ale są oczywiście także nowi bohaterowie. Zofia Jastrzębska między innymi. Piotr Witkowski, Jędrzej Hycnar. Jestem bardzo ciekawa. No i jeszcze jedna polska premiera. Tym razem to jest kolejny film od Bartosza Kowalskiego, który sam własnoręcznie i jednoosobowo, a raczej on i jego ekipa ratują honor, czy właściwie tworzą honor slashera, czy horroru takiego cielesnego w polskim kinie. 13 dni do wakacji. Zgadza się. historia nastolatków, którzy w pewien piątkowy wieczór spotykają się, żeby poimprezować. Główna bohaterka grana przez Kasię Gałązkę mieszka w tak zwanym smart domu. Ponieważ jej tata jest majętnym człowiekiem, tata grany przez Cezarego Pazurę, więc go stać. Ten dom jest oczywiście w pełni zelektronizowany. Wszystko sterowane jest właśnie poprzez smartfony, bluetoothy i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie... tę technologię zamierza wykorzystać złoczyńca, morderca, który piękny wytrych do horroru, naprawdę. Pojawia się właśnie w domu, żeby wykończyć wszystkich nastoletnich bohaterów. Zaczyna się walka o przetrwanie. Jak wiadomo, Bartoszem Kowalski kocha horrory, trochę ich już nakręcił. No ale takiego właśnie filmu o home invasion, czyli napadzie na dom, kiedy bohaterowie są schwytani w pułapkę, w miejscu, gdzie powinni czuć się bezpiecznie i komfortowo, jeszcze u niego nie było, więc czekam. Zwiastun wygląda intrygująco. To prawda, tak samo pomyślałam. Chciałabym jeszcze kilka tytułów wymienić. Może tylko wspomnijmy o tym, że taki tytuł jak Zniknięcia. Widziałam zwiastun ostatnio, będąc w kinie i muszę przyznać, że mnie zaintrygował. Dotyczy to dzieci. Tak jest. Nowy film reżysera Barbarzyńcy. Mówi się w ogóle, że to ma być Magnolia, proszę państwa, w świecie horroru. Tak to jest określone. Hmm. Wielowątkowa historia rozgrywająca się w małym miasteczku, gdzie pewnej nocy dochodzi do tytułowego zniknięcia wszystkich dzieci z jednej klasy. Ich nauczycielka oczywiście nagle staje się ofiarą ataków ze strony rodziców. Jednym z rodziców jest bohater Josha Brolina. No i tam się dzieje. Ten zwiastun wygląda makabrycznie, intrygująco i myślę, że cały film też taki będzie. A reżyser w ogóle wyrasta na nową gwiazdę kina grozy. No, Broni też tak, trzeba wspomnieć. Tak, wspomnijmy o Nagiej Broni. Czyli kontynuacja, reboot klasycznej serii z Leslie Nielsenem. Tym razem zamiast Leslie'ego Nielsena Liam Neeson wcielający się we Franka Trebina Juniora, a w jego ukochaną, uwaga, uwaga, wciela się Pamela Anderson za kamerą Akiva Schaffer, twórca Lonely Island, reżyser między innymi Popstar mojego ukochanego. Produkuje to Seth MacFarlane, twórca Głowy Rodziny. Fajny skład się zebrał i mam nadzieję, że film też będzie fajny. Brzmi to znakomicie, choć oczywiście... spodziewam się, że granica niejednokrotnie zostanie przekroczona. Naga Broni wchodzi na ekrany na samym początku sierpnia, 1 sierpnia w Polsce, trochę wcześniej ta premiera światowa i tutaj chyba musimy już postawić kropkę, ale myślę, że tytułów wymieniliśmy tyle, że na pewno państwo coś dla siebie wybiorą, no i oczywiście przez całe wakacje również filmy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz będę państwu z gośćmi i gościniami polecać. Łukasz Muszyński, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się nisko. I do następnego razu, a my słuchamy teraz piosenki, która pojawiła się w zwiastunie filmu Michała Kwiecińskiego Chopin Chopin, bo także niedawno ten zwiastun dostaliśmy, ale ta premiera to dopiero październik. The Sweet i Ballroom Blitz. To piosenka, która pojawia się o dziwo w zwiastunie filmu o Fryderyku Chopinie. Chopin z wykrzyknikiem, film Michała Kwiecińskiego z Erykiem Kulmem w roli głównej, będzie miał premierę 10 października, czyli w sam raz na początek konkursu chopinowskiego, bo w tym roku także te emocje na nas czekają. A ja teraz sięgam po zupełnie inny wątek. Tego lata postanowiłam przypominać w naszych spotkaniach sobotnich filmy, które w tym roku kończą 50 lat, bo jest to bardzo atrakcyjna filmowa lista. I niektóre z tych filmów także wracają na duże ekrany. Ten, który dzisiaj przypomnę, gdzieniegdzie jest do zobaczenia w kinach. Proszę sprawdzić repertuar kin studyjnych w pobliżu, szukając tytułu Monty Python i Święty Graal. Premiera 15 maja 1975 roku. Jedna z najbardziej udanych komedii w historii kina. Anglia, roku pańskiego 932. Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu wyruszają prawie konno w poszukiwaniu Świętego Graala, ale to wszystko zaczęło się zupełnie kiedy indziej. And now for something completely different. Latający cyrk Monty Pythona zadebiutował w telewizji BBC w 1969 roku. Monty Python, the Flying Circus. Terry Jones, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin i Graham Chapman swoje absurdalne poczucie humoru ćwiczyli na scenach studenckich kabaretów w Oxfordzie i Cambridge. Szósty, Terry Gilliam, Amerykanin w Londynie, odpowiadał za surrealistyczne animowane przerywniki pomiędzy skeczami. I'll tell you what's wrong with it, my lad. It's dead. That's what's wrong with it. W trakcie pracy nad programem pojawił się też pomysł na oryginalny pythonowski film, nie będący zbiorem skeczy, ale prawdziwie kinowym doświadczeniem. Camelot. Michael Palin i Terry Jones napisali jeszcze w erze przed latającym cyrkiem serię skeczy pod hasłem The Complete and Utter History of Britain. Kompletna i doszczętna historia Brytanii. Jones wyspecjalizował się zresztą w średniowiecznej historii. Grupa zdecydowała, że swój pierwszy prawdziwy film oprze na legendzie Okrągłego Stołu i legendzie Króla Artura. Hello! Hello! Who is it? It is King Arthur. Jako duet reżyserski zadebiutowali dwaj Terry, Jones i Gilliam. Hey, I've got a great idea. Why doesn't Lancelot go? Oprócz Artura, rycerzy Okrągłego Stołu i misji są tu szwedzkie napisy, które żyją własnym życiem i zachwalają szwedzkie łosie. Królik trojański, krwiożerczy królik, bardzo świadomi swojego społecznego statusu chłopi i rycerze bez koni. Wyjaśnijmy, na konie nie starczyło pieniędzy, więc król Artur i jego rycerze podróżowali ze służącymi u boku, a służący w rytm ich kroków uderzali o siebie połówkami orzechów kokosowych. Tak by brzmiało to prawie jak tętent końskich kopyt. Knights, I bid you welcome to your new home. Let us ride to Camelot! Pomysł na film był na tyle nietypowy, że BBC nie zdecydowało się go finansować. Now look here, my good man. I don't wanna talk to you no more, you empty-headed animal food trough whopper. Film zrealizowano ostatecznie za naprawdę niewielką kwotę, niecałe 300 tysięcy funtów, które Pythoni zebrali między innymi wśród muzyków Led Zeppelin i Pink Floyd. Podobno dorzucili się także Elton John i Ian Anderson z Jethro Tull, a do tego trzy wytwórnie muzyczne. I dzięki temu niezależnemu finansowaniu Pythoni mieli absolutną wolność w kreowaniu świata, a ograniczenia budżetowe pozwoliły, jak to zazwyczaj bywa, rozkwitnąć kreatywności. Whose castle is this? This is the castle of my master, Guido Lambert. Jeszcze jedną zagwozdkę do kreatywnego rozwiązania postawił przed twórcami National Trust of Scotland, w ostatniej chwili wycofując pozwolenie na zdjęcia w kilku szkockich zamkach. Na szczęście Lord Moray, właściciel Doon Castle, niedaleko Stirling w Szkocji, przyjął ich z otwartymi rękami. Więc to właśnie Doon Castle zagrał w filmie, ale z różnych stron i perspektyw. Także wydawało się, że za każdym razem to inny zamek. What is your name? My name is Sir Lancelot of Camelot. Doon Castle to teraz centrum pythonowskiej turystyki. Przyzamkowy sklepik muzealny sprzedaje nawet przecięte na pół łupiny kokosów, gdyby ktoś chciał pojeździć konno. Ciekawostka na marginesie, Doon Castle zagrał także Winterfell w pierwszym sezonie Gry o Tron. Your mother was a hamster! Monty Python i Święty Graal to pełna absurdów parodia legend arturiańskich, ale obu reżyserom zależało na tym, żeby warstwa historyczna wyglądała w tym filmie jak najbardziej autentycznie. Błoto, dym, różne odcienie szarości. Terry Gilliam wspominał po latach, że obaj z Jonesem byli wielbicielami malarstwa Bruegla i kina Pasoliniego. I na podobnych teksturach i palecie barwnej im zależało. Keep me covered. What with? Just keep me covered. Reszcie Pythonów nie zależało na tym aż tak bardzo, zwłaszcza w szkockiej mrzawce i ciężkich kostiumach, więc obaj reżyserzy ponoć musieli walczyć o swoją wizję. Oh, it's just a harmless little bunny, isn't it? Well, it's always the same. Cleese, Jones, Gilliam, Chapman, Idle i Palin pojawili się razem na dużym ekranie jeszcze w Żywocie Briana i Sensie życia według Monty Pythona. Is there someone else up there we could talk to? No, now go away or I shall taunt you a second time. Terry Gilliam z kolei zrozumiał, że chce robić filmy nie tylko animowane. I tym przede wszystkim zajął się, kreując swoje osobne, fascynujące światy w takich filmach jak Bandyci Czasu, Brazil, 12 Małp, Fisher King czy Las Vegas Parano. No, oni się wycofali, ale myślę, że państwo będą mieli jednak ochotę razem z panami z latającego cyrku Monty Pythona wyruszyć w poszukiwanie Świętego Graala. Film w kinach, nie tylko studyjnych, więc proszę szukać, a teraz przede mnie piosenka z jeszcze jednego filmu, który w tym roku kończy 50 lat. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees in tight. There is the building fast. It really does an insane. Let's do the time on the end. Let's do the time on the end. It's a dream. Free me, so you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. Start on sensation. Like you're under sedation. Let's do the time on the air. Let's do the time on the air. Well, I was walking down the street just to have a thing. When a snake in the gang gave me an evil wing. He shook on me and he took me by surprise. He had a pickaxe track and the devil's eyes. He stared at me and I felt a change. To the left. And then you step to the right. Put your hands on your hips. You bring your knees in tight. Let it's a velvet crowd. You live and dance and say, yeah, yeah, yeah. Let's do the time on the end. Let's do the time on the end. The Time Warp to utwór iście musicalowy z filmu The Rocky Horror Picture Show, który 14 sierpnia będzie obchodził 50-lecie premiery. No, ten film został otoczony kultem na całym świecie i z pewnością także o tym kontekście tej produkcji opowiemy pewnie właśnie w okolicach tego 14 sierpnia, czyli dokładnie 50. rocznicy premiery. Na pewno wrócimy do tego tytułu w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. A teraz zupełnie zmieniamy wątek. Seriale, gry i manga w tych dziedzinach realizuje się Rafał Jaki, z którym spotkał się Radek Nałęcz. No Name to tytuł pierwszej serii mang, która została napisana i zilustrowana przez niepochodzących z Japonii autorów, a która ukazała się drukiem w kraju kwitnącej wiśni. I to w jednym z najbardziej popularnych magazynów prezentujących dzieła japońskiego komiksu. Mowa o Shonen Jump. To drukowany magazyn, który jest jednym z najstarszych, a średni nakład wynosi prawie 3 miliony egzemplarzy. Za serią No Name stoją scenarzysta Rafał Jaki oraz ilustrator kryjący się pod pseudonimem Machine Gamu. Akcja komiksu osadzona jest w alternatywnym świecie, w którym o nadawaniu imion decyduje rząd. Każda próba wyłamania się z systemu grozi surowymi konsekwencjami. Bohaterami są agenci Ursula i Ralph, którzy potrafią przemieniać się w niedźwiedzia oraz wilka. Wpadają oni na trop głęboko skrywanej tajemnicy, która może wstrząsnąć opinią publiczną i wysadzić system nadawania imion. Miałem ostatnio okazję spotkać się z Rafałem i zapytać m.in. o to, jak wyglądała ta współpraca. Ja piszę scenariusze komiksowe, piszę tak jak scenariusz serialowy tak naprawdę, czyli opisuję scenę, piszę dialogi, natomiast nie robię tego, jak robi to większość amerykańskich scenarzystów, czyli tak zwany full script, strona pierwsza, 6 paneli, w panelu pierwszym ktoś wyciąga rękę. Ja się nie bawię w reżysera i zostawiam to, że tak powiem, rysownikowi. Jestem zawsze gigantycznie zaskoczony, zazwyczaj pozytywnie, jak ta wizja faktycznie się umaterialnia. Ja ufam swoim współpracownikom, staram się im dać jak najwięcej przestrzeni. No i dzięki temu ta współpraca jest z mojej perspektywy bardzo płynna. Dlatego robimy z Gamą kolejny projekt, no bo lubimy się, dobrze nam poszło i mamy nadzieję, że tylko lepiej jeszcze będzie. Warto odnotować, że Rafał Jaki przez wiele lat związany był ze studiem CD Projekt Red i pracował przy projektach związanych z wiedźmińską serią, a także z cyberpunkiem. Jedna historia inspirowana jest książkami Andrzeja Sapkowskiego oraz słowiańskim folklorem, a druga osadzona jest w świecie fantazy opowiadającym o mrocznej przyszłości. Różnica pomiędzy Wiedźminem a cyberpunkiem jest taka, że z mojej perspektywy Wiedźmin bardzo jest oparty na Geralcie, jego historii, kim on jest, a cyberpunk to jest o świecie, to jest o mieście, o systemie, dlatego on na przykład może mieć romans, może mieć komedię, może mieć anime. Bardzo łatwo nowych bohaterów prowadzić do tego świata, gdzie w przypadku Wiedźmina cały świat jest stworzony z punktu widzenia Wiedźminów i on w ten sposób jest ukazywany publiczności i tak jest skonstruowany, więc tam ci bohaterowie odgrywają wtedy te pierwsze skrzypce. W związku z tym inaczej się podchodzi do tych adaptacji na inne media. Natomiast no, jedno i drugie jest gigantycznie silne i pozostałe obszary, które mają, są po prostu dobrze zrobione. Dzięki temu one mają, nie tylko wydają się, ale są pełnymi dziełami. Ma także pracę nad netflixowym serialem Cyberpunk Edgerunners. Polsko-japońska seria anime została wyprodukowana przez studio Trigger i bazuje na fabule gry Cyberpunk 2077. Obecność Rafała Jakiego w świecie mangi i anime nie jest przypadkiem. Kończyłem japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, więc ja no mówię w języku, to była jakaś moja bardzo głęboka zajawka. Jak miałem 13 lat, to oznajmiłem moim rodzicom, że pójdę na japonistykę do Warszawy i oni tak na mnie popatrzyli, jakbym był totalnie z kosmosu. Ja powiedziałem, tak zrobię i tak zrobiłem. To bardzo ważny obszar w moim życiu i manga, i anime, i generalnie kultura Japonii. Natomiast no, dochodziły inne zajawki, gry wideo, gry planszowe, pisanie, całe mnóstwo tego, że jakby to jest po prostu taka rzecz, w której ja się czuję bardzo komfortowo, rozumiem kontekst kulturowy, ale też wydaje mi się, że mam coś do zaoferowania w przypadku tego medium, no bo jako osoba, która go konsumuje przez te 20 tam kilka lat, rozumiem też tą stronę kreacyjną. Pasja do języka i azjatyckiej popkultury wywodzi się z czasów fascynacji bajkami pokazywanymi na kanale Polonia 1. Dragon Ball czy tam Czarodziejka z Księżyca, te sprawy. Rafał Jaki prowadzi także warsztaty, które mają pobudzać kreatywność. Opowiadania historii można się bowiem nauczyć. A jak stworzyć uniwersalną opowieść? wyjść. Ja trochę staram się walczyć z takim stereotypem tego, że no, natchnienie przychodzi z nieba i że żeby można było powiedzieć, że ktoś jest twórcą, no to musi przyjść glejt, nie wiadomo skąd. I że to jest tak naprawdę proces, który po prostu wymaga wysiłku. No, generalnie trzeba po prostu robić dużo, mieć jakieś takie środowisko, które faktycznie jakoś to jest w stanie zwalidować, bo robienie do szuflady no, też nie jest jakoś super zdrowe. No i wysyłanie tego w świat. Doba ma tylko 24 godziny. Seria No Name, kolejny sezon serialu Cyberpunk Edge Runners, to tylko część zobowiązań. Jak zachować świeżość i higienę umysłu, tworząc kilka projektów jednocześnie? Czuję, że tak dużo dostałem od wielu ludzi, których znam i też nie znam jako twórcy. I tak ważna jest kultura dla mnie, że jeżeli mogę cokolwiek zrobić, żeby nawet nie ja sam, ale komuś innemu umożliwić, żeby w kolejnym pokoleniu on był tą osobą, która komuś coś da, uważam, że jest to wartościowe i warto to robić i to jest taka siła, która mnie trochę napędza przy Janersach, bo mieliśmy takie zdanie, że po prostu chcemy zrobić coś, co ktoś może pokochać. Robimy coś dla kogoś i mamy nadzieję, że ktoś to prawdziwie doceni. I to jest jakaś taka rzecz, która mnie napędza. Czyli to jest pewnego rodzaju, tak dobrze rozumiem, kredyt, który spłacasz. Tak. Mam gigantyczny ten kredyt i nie wiem, czy go kiedykolwiek spłacę, ale się staram. Staram się pomalutku dokładać do tego, żeby faktycznie jego spłacić. Jak się okazuje, warto pielęgnować zajawki z czasów dzieciństwa lub wczesnej młodości, bo mogą one okazać się bardzo ciekawym pomysłem na życie zawodowe. A jeśli są Państwo zainteresowani łączeniem przyjemnego z pożytecznym, to zapraszam na podcasty.polskieradio.pl. Tam wiele inspirujących historii. Ja się oczywiście do tego zaproszenia przyłączam. 8 minut pozostało do 15. Po 15 porozmawiamy między innymi o finale serialu, który stał się globalnym fenomenem, czyli Squid Game.